ಚಕವಾಲೇಸು ಅತ್ರ ಕಚ್ಚಂತು ದೇವತಾಂದ್ರಾಖ್ಯಾಸುನಂತು ಸಂಕಮೌಕಡಂ ರಂತಸವನ್ನಕಲೋಯಂ ಪದಂತ ರಂತಸವನ್ನಕಲೋಯಂ ಪದಂತ ರಂತಸವನ್ನಕಲೋಯಂ ಪದಂತ ನಮೋ ತಸ್ಸ ಭಗವತೋ ಅರಹತೋ ಸಮ್ಮಾ ಸಂಬುದ್ಧಸ್ಸ ನಮೋ ತಸ್ಸ ಭಗವತೋ ಅರಹತೋ ಸಮ್ಮಾ ಸಂಬುದ್ಧಸ್ಸ ನಮೋ ತಸ್ಸ ಭಗವತೋ ಅರಹತೋ ಸಮ್ಮಾ ಸಂಬುದ್ಧಸ್ಸ ಎಪೇಸೋ ಭಗವಾ ಅರಹಂ ಸಮ್ಮಾ ಸಂಬುದ್ಧೋ ವಿಚಾರಣಸಂಪನ್ನೋ ಸುಖತೋ ಲೋಕವಿತು ಅನುತ್ತರೋ ಪುರಿಷಧಮ್ಮಸಾರಥಿ ಸತ್ಥಾ ದೇವಮನುಷಾನಂ ಬುದ್ಧೋ ಭಗವಾತಿ ಸ್ವಖತು ಭಗವತ ಧಮ್ಮೋ ಸಂತಿಥಿಕೋ ಅಕಾಲಿಕೋ ಏಹಿ ಪಾಸಿಕೋ ಓಪನಯಿಕೋ ಪಚ್ಚತ್ತಂ ವೇತಿ ತಪೋ ವಿನ್ಯೂಹಿತಿ ಸುಪರಿಪನ್ನೋ ಭಗವತೋ ಸಾವಕ ಸಂಘೋ ಉಜು ಪರಿಪನ್ನೋ ಭಗವತೋ ಸಾವಕ ಸಂಘೋ ನ್ಯಾಯ ಪರಿಪನ್ನೋ ಭಗವತೋ ಸಾವಕ ಸಂಘೋ ಸಾಮೇಚಿ ಪರಿಪನ್ನೋ ಭಗವತೋ ಸಾವಕ ಸಂಘೋ ಯರಿರಂ ಚತ್ತಾರಿ ಪುರಿಷ ಯುಗಾನಿ ಅಥ ಪುರಿಷ ಪುಕಲ ಏಷ ಭಗವತೋ ಸಾವಕ ಸಂಘೋ ಆಹುನಯ್ಯೋ ಬಾಹುನಯ್ಯೋ ದಕ್ಷಿಣಯ್ಯೋ ಅಂಜಲಿ ಕರಣೀಯೋ ಅನುತ್ತರಂ ಪುಣ್ಯಕ್ಷೇತ್ರಂ ಲೋಕಸಾತಿ ಯೋ ಸನ್ನಿಸನ್ನೋ ವರಪೋಥಿ ಮೂಲೆ ಮರಂ ಸಸೇನಂ ಮಹತಿಂ ವಿಜೇಯೋ ಸಂಬೋಧಿ ಮಗಂಚಿ ಅನಂತಜ್ಞಾನೋ ಲೋಕುಂತಮೋತಂ ಪ್ರಣಮಾಮಿ ಪುಂಥಂ ಅಥಂಗಿಕಾರೀಯ ಪಥೋಜನಾನಂ ಮೋಖಂ ಪವೇಶಾಯ ಉಚೂಚ ಮಂಕೋ ಧಮ್ಮೋ ಅಯಂ ಸಂತಿ ಕರೋಪನೇತ ನೈಯಾನಿ ಕೋತಂ ಪನಮಾಮಿ ಧಮ್ಮಂ ಸಂಕೋ ವಿಶುದ್ಧೋ ವರದಂ ಖಿನಯ್ಯೋ ಸಂತಂದ್ರಿಯೋ ಸಂಬಮಲಂ ಪೈನೋ ಕುನೇಹಿ ನೇಕೇಹಿ ಸಮಿಂತಿ ಪಂತ ಅನಾಸವೋತಂ ಪನಮಾಮಿ ಸಂಖಂ ಯಾನಿಧಭೂತಾನಿ ಸಮಾಗತಾನಿ ಪುಮ್ಮಾನಿ ವಾಯಾನಿ ವಾಂತಲಿಕೆ ಸಪ್ಪೇವ ಭೂತಾ ಸುಮನ ಭವಂತೋ ಅಥೋಪಿ ಸಂಕಂಚ ಸುನಂತು ಪಾಸಿತಂ ತಸ್ಮಾಹಿ ಭೂತಾಹಿ ಸಮೇಧ ಸಂಪೇ ಮೇಂತಂ ಕರೋಥ ಮಾನುಷಿಯ ಪಚಾಯ ದಿವಾಚರಂತೋ ಚಹರಂತೆಯೇ ಫಲಿಂ ตัสมาหิเนรังคตาอัมปมัตตังยังกิงชีวิตตังอิทาวาหุรังวาสังเกสุวายังรัตนังปะนิตังนะโนสมังอันติตถาคตนังเอตัมเปปุถะรัตนังปะนิตังเอเตนะสัจเจนะสวันเตโอนโตภยังวิรากังอามาตังปะเนตังยะตังจะกาสังยะโมเนสัมมาหิโตนะเตนะธัมเมนะสัมมันติกิงเจงเอตัมเปธัมเมรัตนังปะเนตังเอเตนะสัจเจนะโสวันติโอนโตยัมปุณฑะเสตโทปะริวันนายิสุจิงสัมมาทิมานันตะเรกัญญะมาหุสัมมาทินาเตนะสัมโมนะวิจจะติงเอตัมเปธัมเมรัตนังปะนิตังเอเตนะสัจเจนะโสวันติโอนโตเยปุงกะลาอัตถะสะทังปะสัทธาจันตาริเอตานิโยกานิโอนเตเตดังเขนายาสุคตาสัสสาวกาเอเตสุตินานิมหัมปลานิงอิดัมเปสังเครตนังปะนิตังเอเตนะสัจเจนะสุวันติโอนโตสหวัสดัสสนสัมปดายะตยาสุธรรมะเจตาภวันติสังกายติทิเวเจกังจิตังจะสีลัมปะตังวะปิยตันติกิญจิจะโตหะปะเยหิจะเวมปะมุตโตจังชาปิทานานิยภัพปุคาตุงอิดัมปิสังเครตนังปะเนตังเอเตนะสัจเจนะสุวันติโอนโตเยสัมปยุตตามนสาดเลนะนิงกามมิโนโกตมัสสะสนัมมิเตปันติปัตตามะตังวิกายหะลันทามุทานิมพุทธังพุญจะมานาอิดัมปิสังเครตนังปะเนตังเอเตนะสัจเจนะสุวันติโอนโตยะทินทะคีโลปะทะวิงสิโตสิยายะตุมภิวาเตภิอาสัมปะกัมปิโยตะทูปะมังสัมปุริสังวะดามิโยวาริยสัจจานิอาเวนจะปัสสติงเอดัมปิสังเครตนังปะเนตังเอเตนะสัจเจนะสุวันติโอนโตเยอาริยสัจจานิวิภาวยันติกัมปีระปัญเยนะสุเตสิตานิกิงจาปิเตหันติปุสัมปมัตตานะเตปวังอันธมามาดิยันติอิดัมปิสังเครตนังปะเนตัง เอเตนะสัจเจนะสุวันติหุนตุสหวัสสดัสสนะสัมปดายะตยาสุธรรมะเจตาภวันติสังกายติตติวิเจกัญจิตัญจาสีลัมปะตังวาปิยตันติกัญจิจะโตหะปาเยจะเวมปะมุตตะชังชาปิทานานิยะภัพปุกาตุงหิดัมปิสังเครตานังปะเนตังเอเตนะสัจเจนะสุวันติหุนตุสิ่งจะเปโสกัมมังกโรติปาปะกังกายเยนวาจายุตเจตสาวาอภัมปุโสตัสสะปะเด็นชะตายาอภัมปะตาตินทะปะตัสสะวุตตาอิดัมปิสังเครตานังปะเนตังเอเตนะสัจเจนะสุวันติหุนตุวะนัมปะคุมเปยะถาภูสิตังเกกิมหานะมาเสปะตะมาสเมงกิมเมตะทูปะมังธัมมะวารังอะเดสะเยนิมปันนะกามิงปะระมังหิตายะอิดัมปิพุทเถระตานังปะเนตังเอเตนะสัจเจนะสุวันติหุนตุวะโรวะรัญโญวะระโตวะระหะโรอนันตโรธัมมะวะรังอะเดสะเยอิดัมปิพุทเถระตานังปะเนตังเอเตนะสัจเจนะสุวันติหุนตุขีนังปุรานังนวังนันทิสัมภวังวิรันตจิตตายะตะเกภวาสเมงเตเคนปิจาวิรุลหิชันตาเนมปันเตธีรายะทายัมปติปุอิดัมปิพุทเถระตานังปะเนตังเอเตนะสัจเจนะสุวันติหุนตุอิดัมปิสังเครตานังปะเนตังเอเตนะสัจเจนะสุวันติหุนตุยานิทัพพุตานิสัมมากตานิพุมมานิวายานิวาอันตริกเกตถาคตังเตวะมโนสโพจิตังผลทั้งนามาสามาสวันติโหนตุยานิทัพพุตานิสัมมากตานิพุมมานิวายานิวาอันตะริกเกตถาคตังเตวะมโนสโพจิตังธัมมังนามาสามาสวันติโหนตุยานิทัพพุตานิสัมมากตานิพุมมานิวายานิวาอันตะริกเกตถาคตังเตวะมโนสโพจิตังสังฆังนะมาสามาสวันติหุนตุเหตุมปัญจโยรัมมณัมปัญจโยอธิปิฏิมปัญจโยอนันตรัมปัญจโยสมนันตรัมปัญจโยสหจาตัมปัญจโยอัญญมัญญัมปัญจโย Nesayam panjiyo, upanesayam panjiyo, pure jatam panjiyo, pancha jatam panjiyo. Asevanam panjiyo, kammam panjiyo, vipankam panjiyo, aharam panjiyo, andriyam panjiyo. Channam panjiyo, mangkam panjiyo, sambayontam panjiyo, vimbayontam panjiyo. Antim panjiyo, nantim panjiyo, vigatam panjiyo, vigatam panjiyo, ti panjaya vasenata. Chatuvi sati vithena vipantam, Mahapanthana pakaranang namma samatang. Avijja panjiya sankhara. Sankharam panjiya vinyanam. Vinyanam panjiya namarupang. Namarumpa panjiya salayatanang. Salayatana panjaya paso, pasam panjaya vetana, vetana panjaya tanha, tanha panjaya upadanang, upadana panjaya pavo, pavam panjaya jati, jantem panjaya jara maranang. Sauka periteva tukhato manasupayasa. Sambhavandeva metasya kevalasa tukhakhanthasya tumutuyo honti. Avijayatveva sesa viraka nirotha. Sankhara nirotho, sankhara nirotha vinyana nirotho. Vinyana nirotha namarumpa nirotho, namarumpa nirotha salayatana nirotho, salayatana nirotha phasa nirotho, phasa nirotha vetana nirotho, vetana nirotha tanna nirotho, Tanha nirotha upadana nirotho, upadana nirotha bhava nirotho, bhava nirotha jata nirotho, jira maranam sauka pariteva dukkhato manasupayasa, Nirunjhandeva metasya kevalasa dukkhakhanthasa nirotho honti. Sampe saṅkhara nincati yadā paññāya passati. Tanim pindati dukkhe e samanko visuddhaya sampe sankhara dukkhati yada paññāya passati tanim pindati dukkhe Esamanko visuddhaya sampe dhammanantati yada paññāya passati dhanim pindati dukkhe esamanko visuddhaya Anicavata saṅkhārā Upadavayathammino Upanchentva niruchanti เตสังโวปัสสโมสุโขอานิจจวตสังขาราอุปปาทวยธรรมิโนอุปัญจันตวานิโรจันติเตสังโวปัสสโมสุโขอานิจจวตสังขาราอุปปาทวยธรรมิโนโอปัญจันตวานิโรจันติเตสังโวปัสสโมสุโขจิรังวัฏยังกายโยปัทวิงอติเสสติฉุตโธอเปตวิญญาณโนนิรันธังวะกะลิงกะรังอาเจรังวะตายังกายโยปะทาวิงอติเสสติฉุตโธอเปตวิญญาณโนนิรันธังวะกะลิงกะรังอาเจรังวะตายังกายโยปัทวิงอติเสสติฉุตโธอเปตวิญญาณโนนิรันธังวะคะลิงกะรังอายุสมาจวิญญาณังยะดากายังจะหันเตมังอะปะวินโทดะดาเสตินิรันธังวะคะลิงกะรังอายุสมาจวิญญาณังยะดากายังจะหันเตมังอาปาวินทุดะดาเสเตเนรันทังวะกะลิงกะรังอายุสมาจวิญญาณังยะดากายังจะหันเตมังอาปาวินโทดาดาเสเตเนรันทังวะกะลิงกะรังปุเจเมพุทธังโคสเมนะเนนปุญเญนะเมเตนะจาหนตุโมภังปุพังเมลายาดียะทายดังเมกายโยตถายะทิเวนัสภาวังปุเจเมพุทธังโคสเมนะเนนปุญเญนะเมเตนะจาหนตุโมคังปุพังเมลายาดียะทายดังเมกายโยตถายะทิเวนัสภาวังปุเจเมพุทธังโคสเมนะเนนปุญเญนะเมเตนะจาหนตุโมคังปุพังเมลายาดียะทายดังเมกายโยตถายะทิเวนัสภาวังจราธรรมโมมิจรังนาติโตปยาธิธรรมโมมิปยาธิงนาติโตมารณาธรรมโมมิมารณังนาติโตสัมเปเมปิเยมนาเปนานาภาโววินาภาโวกัมมสังกอมหิกัมมดายาโดกัมมโยนิกัมมบันทุกัมมปฏิสารโนยังกัมมังคริสามิกัลยานังวาปาปะกังวาตัสดายาโดภวิสามิติยังวากุณฑันฟักดา nguyện mau giải thoát sanh già khổ đau, quả tư nhân sao qua sầu, xác thân tư đại khỏi sao điêu tàn. Dân hòa cũng đến Phật Đà, nguyện mau giải thoát sanh già khổ đau, quả tươi nhân sao qua sầu, xác thân tư đại khỏi sao điêu tàn. Dân hòa cũng đến Phật Đà, nguyện mau giải thoát sanh già khổ đau, quả tươi nhân xéo hoa màu, tâm thân tư đại khỏi sao điêu tàn. Thế Tôn lời giải tỏ tường, năm điều quán tưởng phải thường xét ra. Ta đây phải có sự già, thế nào tránh thoát lúc qua canh tàn. Ta đây bệnh tật phải mang, thế nào tránh thoát đặng an mạnh lành. Ta đây sự chết sẵn dành, thế nào tránh thoát kiếp sanh mạng kỳ. Ta đây phải chịu phân ly, nhân vật quý mến ta đi biết mà. Ta đi với nghiệp của ta, dù cho tốt xấu tạo ra tự mình. Theo ta như bóng theo hình, ta thọ quả bao phân minh kết thành. Sao, sao.